تفسیر آیت نمبر 192 سے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. کیا؟ قرآن حکیم. سورۃ الشعراء کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کا تعارف فرماتے ہیں کہ تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ دلائل ہیں، منکرین کے انکار کے کچھ جواب ہیں، درمیان میں کچھ قوموں کے حالات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ماننے سے انکار کیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا اور پھر برے انجام سے دوچار ہوئے، اور آخر میں پھر سورت کے قرآن پاک کا تعارف یا سورت کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. مکی سورت ہے، ایمان کے بنیادی اجزاء کی دعوت ہے. اختتام پر سلسلہ کلام پھر اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جو سورت کے ابتدا میں بیان ہوا تھا، یعنی قرآن پاک کی عظمت کی طرف یا قرآن پاک پر ایمان لانے کی طرف. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک وہ یعنی قرآن پاک، لَتَنزِيلُ البتہ نازل کردہ ہے. تنزیل باب تفعیل سے ہے، آہستہ آہستہ اتارنا، اہتمام کے ساتھ اتارنا. انکار کرنے والوں کو قرآن پاک کی عظمت بتائی جا رہی ہے اور قرآن پاک کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، بلکہ اسے اللہ پاک نے بہت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. یہ کسی شیطان کا القاء نہیں، رب العالمین کا کلام ہے. اس لیے لوگ اس کی قدر کریں، اس پر ایمان لائیں، نہ کہ اس کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کریں. نزل به الروح الامین، نازل ہوا ساتھ اس کے یا اترا ساتھ اس کے یعنی اس کلام کے. کون؟ الروح الامین. الروح الامین امانت دار روح، یعنی جبریل علیہ السلام. کہاں اترا؟ علی قلبک، آپ کے دل پر. آپ کے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، اور خاص طور پر دل کا ذکر کیا گیا کیونکہ انسان کے تمام حواس باطنہ میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی صلاحیت رکھتا ہے. دل پر ہی انسان کی زندگی کا انحصار ہے. جو چیز دل پر آ جاتی ہے وہ پھر انسان کی پوری زندگی کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا. کیوں اترا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی آپ کو یہ قرآن اس لیے دیا گیا کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، ان کے انجام کے بارے میں ان کو بتائیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے اور اس قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اترا ہے جو کہ مبین ہے، یعنی واضح کرنے والی ہے، صاف صاف بیان کرنے والی ہے. اب دیکھیے کہ ان چند آیات میں قرآن پاک کا ایک بہترین تعارف ملتا ہے کہ قرآن پاک کیا ہے. اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن پاک کیا ہے، کوئی مسلمان یا غیر مسلم، تو آپ اس کو ان الفاظ میں قرآن پاک کا بہترین تعارف کرا سکتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سارے جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. نزل به الروح الامین، جبریل امین فرشتے کے ذریعے اس کو بھیجا گیا ہے، یا جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں یعنی رب العالمین کا کلام ہے، لیکن دنیا تک لانے والے جبریل امین ہیں. اور دنیا تک کیسے پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قلب مبارک پر اس کو اتارا گیا. اور پھر یہ قرآن کیوں آیا؟ یعنی صرف اتنا نہیں بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے کیا، بلکہ اس کے آنے کی غرض و غایت بھی بتا دی گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں. اور پھر مزید اس کا تعارف یہ کہ بلسان عربی مبین، ایک ایسی زبان میں آیا ہے جو اپنے مفہوم، مدعا، مضامین کو بہت بہترین طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کتاب کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وہ انہو، اس سے دو چیزیں مراد لی جاتی ہیں، ایک تو قرآن پاک، یعنی اس قرآن پاک کے مضامین پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. جو کچھ اس کتاب میں کہا جا رہا ہے وہی کچھ پہلے انبیاء بھی کہتے رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی ایسے ہی مضامین پائے گئے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی آمد کی خبر بھی پچھلی کتابوں میں موجود ہے. آپ کی آمد کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں پائی جاتی ہیں. زبر صحیفے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زبور لفظ بھی اسی سے ہے. اگر اس کو ہم پہلے معنی میں لیں کہ اس کتاب کے مضامین پہلی کتابوں میں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کی دعوت کیا تھی، ایک اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، لوگوں کو سچائی کی تعلیم دی، بہترین اخلاق سکھایا، لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت بتائی، آخرت کے دن کے بارے میں بتایا، حساب کتاب کے بارے میں بتایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے. اس کتاب میں جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے یہ پہلی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے. اس میں آپ مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الاعلیٰ میں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کہ یہ تعلیمات، کیا تعلیمات؟ مثلا جن کا یہاں پر ذکر ہے کہ یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، اپنے رب کا نام لیا، پھر نماز پڑھی. لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ سب کچھ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. یعنی جو تعلیمات یہ قرآن پیش کر رہا ہے، یہ تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی بعض کتابوں میں بھی ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. مثلا اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر، تو یجرویید میں آتا ہے ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پہ لگا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے. تو رگ وید میں آتا ہے وہ عظیم زمین و آسمان کا مالک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. وخلق کل شیء، ان سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. تو اتھروید میں آتا ہے پرماتما سب پرجا مخلوق کو بناتا ہے. اسی طرح اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، مثلا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، سورۃ شورا کی آیت 11 میں آتا ہے. تو یجرویید میں آتا ہے اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی. اسی طرح وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو رگ وید میں آتا ہے سب سمتیں اسی کی ہیں. اسی طرح بہت سے اور ایسی چیزیں موجود ہیں. گویا آسمانی صحیفے جتنے بھی ہیں وہ سب دراصل انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. تو اے لوگوں، تم جو اس کتاب کا انکار کر رہے ہو، تمہارے پاس ایسا کرنے کی آخر کیا دلیل ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر وہی تعلیمات نہیں جو پہلے انبیاء نے پیش کی اور جو ان کے صحیفوں میں موجود ہیں؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ بھی قرآن پاک کا دراصل تعارف ہی ہے. اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ، کیا ان کے لیے یہ بات ایک نشانی نہیں؟ کون سی بات؟ اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ اب پھر کس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ پھر اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ساتویں پارے کے شروع میں نصارہ کے بارے میں آتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے سنا جو بھی رسول کی طرف اتارا گیا تو تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک رہی تھیں اس بنا پر کہ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا. یہاں نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے بھی اس کتاب کو جب سنا تو وہ پہچان گئے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا اظہار برملا نہیں کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یہاں بھی مزید تاکید یا گواہی کے طور پر کیا کہا گیا کہ آپ کی رسالت کی صداقت کے لیے یہ ثبوت بھی کافی ہے اے اہل مکہ کہ بنی اسرائیل کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کلام کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے. اب یہاں پر یعلمہ کی بات کی گئی ہے کہ اسے جانتے ہیں. اس میں یہ شرط نہیں کہ جاننے کے بعد وہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض حق پرست جو تھے وہ اس کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام ہیں یا کچھ اور علماء ان کے، مثلا کعب احبار ہیں. ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کتاب کو پہچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، بلکہ آپ پر ایمان بھی لے آئے، لیکن کچھ تعصب کی وجہ سے اپنے اس علم کو عوام پر ظاہر نہیں کرتے تھے. فرمایا، اے اہل مکہ، تم کسی بھی معاملے کی تحقیق کے لیے جب علماء بنی اسرائیل سے رجوع کرتے ہو تو اس معاملے میں بھی یاد رکھو کہ علماء بنی اسرائیل اس کو بھی پہچانتے ہیں، یعنی اس کتاب کو اور اس قرآن کو وہ جانتے ہیں، اور یہ بھی اس کے اللہ کی طرف سے آنے کی ایک دلیل ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو یہود کے علماء تھے، تنہائی میں جب آپس میں یہ لوگ گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو میں یہ عنصر پایا جاتا تھا کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پہلے پارے میں آتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود کے علماء اپنے عوام کو آپ کے آنے کی خوشخبری بھی دیا کرتے تھے اور آپ کا نام لے لے کر دعائیں بھی کیا کرتے تھے اور کفار پر ایک روب جماتے تھے کہ ٹھہرو تو صحیح، تم ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا جس کو وہ پہچان گئے کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے یا پہچانتے نہیں تھے، وہ جانتے اور پہچانتے تھے لیکن انہوں نے انکار کی روش اختیار کر رکھی تھی. پھر اسی طرح آیت نمبر 76 میں آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں قالو تو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کیا تم جا کر ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی تاکہ وہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن ان باتوں کی بنا پہ جھگڑا کریں، افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو. یعنی ان میں سے جو لوگ باہر جا کر اس بات کا اقرار کرتے تھے، یہ ان کو سکول کرتے اور ان کو منع کرتے اور کہتے کہ تم جا کر یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، ورنہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تمہارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ جانتے بھی تھے اور اس کے باوجود انہوں نے مان کر نہیں دیا. بہرحال قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح پہچان گئے، آپ کی کتاب کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب نے ان کو ماننے نہ دیا. اب دیکھیں کہ جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے کیا وہ اس چیز یا اس جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ایک خاص قسم کی پہچان نہیں رکھتا؟ مثلا ایک جوہری کے لیے جوہر کو پہچاننا کیا کچھ مشکل ہے؟ ایک سونار جو ہے وہ دور سے سونے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ سونا ہے. یا میرے اور آپ جیسے لوگ تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے شبہ میں پڑ جائیں اصلی ہے کہ نقلی ہے، لیکن جو فن کا ماہر ہے اس کو مشکل نہیں ہوتی پہچاننے میں. ایک شخص مثلا شعر و شاعری سے واقف ہے تو اچھے برے شعر کی پہچان اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں. جو خواتین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں ان کو صرف کھانے کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا. تو وہ لوگ جو تورات اور انجیل کے ماہر تھے آخر ان کے سامنے اتنا زبردست کلام آئے اور وہ اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال کیا ہے کہ اگر ہم اس کو بعض اجمیوں پر نازل کر دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی اگر ہم اس عربی مبین میں بھیجے جانے والے کلام کو کسی عربی کی طرف نہیں اجمی کی طرف بھیجتے اور وہ اجمی اس عربی کلام کو پڑھ کر سناتا تو تب بھی یہ انکار کر دیتے، پھر بھی یہ نہ مانتے. کیوں نہ مانتے؟ اس لیے کہ جو لوگ کسی معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں، جو لوگ کسی چیز کے بارے میں ایک سچی طلب اور ایک صحیح اپروچ نہ رکھتے ہوں، اگر ان کے سامنے حق آئے بھی تو اس کو جھٹلانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. یعنی اگر کسی غیر عربی پر، بعض العجمین، عجمین عجم کی جمع ہے، عجم کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کو. یعنی اگر قرآن کسی اجمی پر اتار دیا جاتا اور وہ شخص عربی سے واقف نہ ہوتا اور پھر آ کر انہیں پڑھ کے سناتا تو فوراً کہہ دیتے نہیں بھی ہم نہیں مانتے، اس کو تو لگتا ہے کوئی عرب آ کے پڑھ کے سنا جاتا ہے، اللہ کا کلام تو اس کو پھر بھی نہ مانتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان بھی تھے، آپ نے جب قرآن پیش کیا تو لوگوں نے کیا اعتراض کیا؟ اپنے جیسے انسان کی بات مان لیں، اگر فرشتہ ہوتا تو پھر ہم ضرور مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو ان کا بہانہ پھر کیا ہوتا، یہ تو فرشتہ ہے اس لیے ہم اس کی کیسے مان لیں؟ اگر یہ ہم جیسا انسان ہوتا تو اس کو پتا چلتا کہ ماننے کی مشکلات کیا ہیں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا تو ان کا بہانہ کیا تھا کہ آپ کی تو عربی زبان ہے، آپ اپنے پاس سے ہی لکھ لکھا رہے ہیں، اگر یہ کسی اجنبی پہ ہوتا تو پھر ہم ضرور مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اسے کسی اجنبی پہ اتارتے اور وہ ان کو پڑھ کے سناتا پھر بھی نہ مانتے، پھر کہتے کہ نہیں اس میں کیا کمال کی بات ہے، یہ کوئی عرب آ کے اس کو سکھا گیا ہے اس لیے یہ پیش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے انسانی نفسیات کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جس چیز کی اس کے اپنے دل کے اندر طلب نہیں ہوتی نا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اگر بھوک نہیں لگی نا تو بہترین سے بہترین کھانا بھی آپ کے سامنے ہو تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر لیں گے، انکار کا کوئی نہ کوئی سبب تلاش کر لیں گے۔ عید کے موقع پہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر خواہش ہے، آپ کے اپنے اندر طلب ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ہاں آپ کو وہ کھانا منع ہی کیوں نہ ہو آپ چھپ کے بھی جا کے کھا لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو پرہیز ڈاکٹر یا حکیم بتاتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا پرہیز کرنے کا تو وہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات اس میں ان کے لیے نقصان بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے معاملات جن کے بارے میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ہماری مرضی اس کے لیے ہوتی ہے تو ہم اس کے کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ان کی اصل مشکل کیا تھی کہ ان کے اپنے اندر کی طلب ہی نہ تھی، یہ خود ہی ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کو پتا تھا مان کے پرم پہ کیا پابندیاں لگنے والی ہیں، تو بہتر ہے اصل کا ہی انکار کر دو۔ پھر فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس کو یعنی اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ سلکناہ، سلکا کا معنی کیا ہے؟ گزارنا۔ یہاں پر لفظ سلکناہ جو ہے اس میں ہو کی ضمیر یا تو قرآن پاک کی طرف جا رہی ہے یا پھر ضد اور عناد کی طرف، تکذیب کی طرف، اور سلکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر داخل کرنا۔ اگر ہم اس کو تکذیب کے معنی میں لیں، فرمایا کہ یہ مانتے کیوں نہیں، کیونکہ ہم نے اس تکذیب کو ان کے دلوں کے اندر گزار دیا، یعنی دل کے اندر چلی گئی ہے انکار کی خوب، اب وہ اندر جا کے بیٹھ گئی ہے، اس لیے ہر حال میں ان کو انکار ہی کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کیا کہا ہے کہ سلکناہو میں ہو کی ضمیر سے مراد قرآن ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں گھسا دیا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، لیکن اپنی ضد اور دھرمی کی وجہ سے وہ اس کو جھٹلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں اعتراض کرنے کو ڈال دیا ہے، یا اعتراض کرنا مجرموں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے وہ ہر دلیل کا انکار محض اعتراض کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو ان کے دل میں ڈال دیا ہے، کس کو؟ نمبر ایک تکذیب کو، نمبر دو قرآن کو، نمبر تین اعتراضات کو۔ معنی کیا بنے گا اگر ہم تکذیب مانا لیں؟ کہ چونکہ تکذیب یا جھٹلانا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی دلیل آ جائے یہ نہیں مانیں گے، اور اگر اس سے مراد قرآن لیا جائے تو فرمایا قرآن ان کے دلوں میں اثر کر چکا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. اور اگر مراد اس سے اعتراض لیا جائے تو پھر کیا مانا ہوگا؟ کہ چونکہ اعتراض کرنا ان کی عادت بن چکا ہے, اعتراض ان کے دلوں کے اندر گھس چکا ہے, اس لیے یہ ہر بات کے جواب میں اعتراض ہی کیے چلے جائیں گے اور مان کر نہیں دیں گے.